autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Odgłosy przypominające kwakanie kaczki. A jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Audycje autorskie. Czasami pozwalamy sobie pobłądzić. Z pominięciem słowa niecenzuralnego kapcie mogą same pospadać. Fachowy komentarz. Talent zaprowadził go do polskiej popkultury. Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Zaczynamy ten ostatni tydzień stycznia, tak jest, bo dzisiaj 27 dzień stycznia właśnie, mamy poniedziałek, 27 dzień 2025 roku, jeszcze to łatwo jest policzyć. Wschód słońca będzie miał miejsce dzisiaj o 7.26, a słońce zajdzie o 16.11, czyli dzień będzie trwał 8 godzin i 50 minut. Coraz dłuższy ten dzień, więc są powody do zadowolenia. Do tego też popatrzmy jeszcze przy okazji na mapę pogodową. Właściwie cała Polska z plusowymi temperaturami. Bielsko-Biała tutaj prawie 10 stopni Celsjusza powyżej zera, natomiast najzimniejsze i najchłodniejsze przy okazji miejsce w Polsce to Katowice i to jest jedyne miejsce, gdzie na mapie jest minus pół stopnia, no ale pewnie to się w ciągu dnia zmieni. Jest ostrzeżenie dla Polski południowej przed silnym wiatrem, więc proszę na siebie uważać, a my zaczynamy nasze spotkanie. Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a The Verve i Love It Noise teraz na dobry początek dnia. Bright, rosy moss. pokaż mi, co się jest zamysł, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum, to jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Szemade Tworzywo i Zaćmienie, 10 minut po godzinie 4. No to dodam jeszcze, że Zaćmienie to album, nazwa tej płyty, która ukaże się 14 lutego. To dzień, gdzie dużo serduszek pojawia się w przestrzeni. Myślę, że to łączy się z tym, o czym teraz chcę opowiedzieć, bo serce też jest symbolem tej akcji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 33 raz. To wczoraj miało miejsce. Atmosfera jak zawsze była gorąca, a wielki finał obserwował m.in. Przemysław Lis. Orkiestra w tym roku zagrała na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Na ten cel pieniądze w Polsce oraz na całym świecie zbierało około 120 tysięcy wolontariuszy. Kulminacją finału było, jak co roku, światełko do nieba, po którym na głównej scenie w Warszawie głos zabrał szef fundacji Jurek Owsiak. Chcemy z wami wszystkimi grać, chcemy wszystkich zapraszać do orkiestry, bo na końcu gramy dla wszystkich. Czy to się komuś podoba, czy też nie. Bawcie się dobrze, opowiadajcie wszystkim, kogo napotkacie, gdziekolwiek, co tutaj się wydarzyło. Licznik zebranych przez fundację pieniędzy cały czas bije. Tegoroczna zbiórka zakończy się 9 lutego, gdy zamknięte zostaną ostatnie licytacje w internecie. Pełną sumę zebraną podczas 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poznamy w marcu. Przemysław Lis, Polskie Radio. A my oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji zwiedzania Trójki od kuchni. O podniebienie zadba Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Natomiast potem będzie można wziąć udział w audycji Mateusza Tomaszuka Off Control. Ta licytacja trwa do 7 lutego, więc przez żołądek do serca. 11 minut po godzinie 4. Bob Marley już teraz. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było. Sochacka i komary. Może na komary to jeszcze za szybko, chociaż temperatury plusowe poza Katowicami, gdzie cały czas jest pół stopnia poniżej zera. Pozostała Polska raczej na plus i tutaj przynajmniej ta mapa, którą widziałem, IMGW, i to podpowiada tylko i ostrzega przed silnym wiatrem, który jest na południu, także tutaj należy uważać, zwłaszcza podróżując teraz o tej godzinie, bo mogą jakieś powalone drzewa znaleźć się na drogach. 18 minut po godzinie 4 w ramach naszego spotkania, oczywiście kalendarium muzyczne, to taka tradycja audycji Coś mi świta. Zaczynamy od Pink Floyd, bo 27 stycznia w 1945 roku przyszedł na świat Nick Mason, czyli perkusista tej formacji. Another Brick in the Wall, czyli Pink Floyd w ramach kalendarium muzycznego. Kolejna ważna data to także urodziny perkusisty, ale formacji Thin Lizzy, bo 27 stycznia w 1951 roku urodził się Brian Downey. No to zagramy Whiskey in the Jar już teraz, Thin Lizzy w Trójce. Yeah. especially on my mileage chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, drama, do, drama, die. Wake for my daddy, oh. Wake for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Tin Lizzy i Whiskey in the Jar w ramach kalendarium muzycznego w Trójce. 28 minut po godzinie czwartej. Coś mi świta oczywiście i kolejne urodziny i kolejna osobowość sceniczna, czyli Gillian Gilbert, która urodziła się w 1961 roku. A kim jest Gillian Gilbert? No to już podpowiadam. Wokalistka, gitarzystka i klawiszowiec grupy New Order. Crystal to jest ten utwór, który jest tak zwanym załącznikiem urodzinowym, który będzie ubarwiał właśnie tę datę urodzinową. Kolejne urodziny właśnie dzisiaj. New Order, Crystal i gramy. Coś mi świta. W Trójce Jillian Gilbert. Świętujemy oczywiście urodziny tej gitarzystki, a także klawiszowca formacji New Order, także The Other Two. W młodości występowała w lokalnych zespołach z Manchesteru, a w 78 roku po raz pierwszy udała się na koncert Joy Division, stała się fanką zespołu i poznała też członków tej formacji. W 1980 roku po śmierci Jana Curtisa została członkiem New Order, zespołu, który powstał na gruzach Joy Division właśnie. Dzisiaj przypominamy tę muzyczną postać, ale też nie zapominamy o Mike'u Patonie, który dziś też świętuje swoje urodziny, wokalista formacji Faith No More przede wszystkim, tym razem w takim łagodnym wydaniu, czyli Easy. Kompozytor, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, także producent muzyczny, aktor. Jeden z takich najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów, jeżeli chodzi o współczesną muzykę, Mike Patton, który świętuje swoje urodziny właśnie dzisiaj, 27 dzień stycznia, rok 1968. To są właśnie ten dzień i ta data urodzin, ale obok Mike'a Pattona jest jeszcze Tricky, który też jest z tego samego roku i tego samego dnia, także panowie mogą sobie przybić piątkę. Adrian Taus, twórca muzyki elektronicznej, współzałożyciel zespołu Massive Attack, który obecnie prowadzi karierę solową. Unfinished Sympathy, czyli Massive Attack, jeden z tych utworów, który sprawił, że drzwi do muzycznej kariery szeroko otworzyły się, oczywiście w kontekście mainstreamu, wejścia do mainstreamu. Massive Attack tym utworem podbijał listy przebojów, ale myślę, że do dzisiaj też, mimo że nagranie ma swoje już lata na koncie, potrafi zachwycić. to był rok 1991, Blue Lines, debiutancki krążek Massive Attack i Unfinished Sympathy. Jedno z tych nagrań, które pojawiły się na tej płycie, uznawanej za pierwszy w historii album trip-hopowy, chociaż tego pojęcia zaczęto używać kilka lat później. Dzięki tej płycie Massive Attack zyskał reputację jednego z najbardziej innowacyjnych brytyjskich zespołów lat 90. XX wieku. No i z wielką radością mogłem przypomnieć właśnie ten utwór przy okazji urodzin Trickiego, jednego z członków formacji Massive Attack. I jeszcze jedna rocznica, 27 stycznia w 2005 roku zmarł tragicznie w wypadku samochodowym Paweł Berger, klawiszowiec, kompozytor i współzałożyciel zespołu Jam. Paweł Berger urodził się 6 września w 1950 roku, zmarł w wieku 54 lat. Jam i naiwne pytania już teraz w Trójce za 17 minut piąta. I Don't Feel Like Dancing, czyli Sisters, to już za nami. 8 minut do godziny 5. O 5 pierwszy serwis Trójki, czyli te najważniejsze doniesienia z kraju ze świata. A że sporo się dzieje, no to oczywiście będziemy udowadniać w ramach tego serwisu. A myślę, że jeżeli ktoś śledzi, to też doskonale wie, co się wydarzyło w ten weekend obok wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Między innymi też wybory na Białorusi, te prezydenckie. Ciekawe, czy zgadną państwo, kto wygrał te wybory, oczywiście w cudzysłowie. Tak czy inaczej, w serwisie Trójki oczywiście te najważniejsze doniesienia. Natomiast u nas jeszcze Myslowic, będzie też jeszcze Peter Doherty, który też pojawi się, nim godzina 5 wyświetli się na zegarze w Trójce. Chciałem powiedzieć o liście, ale do tego tematu, do pierwszej Trójki jeszcze wrócę po godzinie 5. Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego of the humble, the better life. Like a dog, you turn the kid, and the sky hangs low over.